do Hebe albo wejdź na hebe.pl i kup zestaw Biolik w wyjątkowej cenie. Hebe. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 23 maja, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nieco ponad 1000 nowych przypadków koronawirusa, dwa razy mniej niż tydzień temu. O szczepienie się przeciwko COVID-19 do młodych apelują studenci medycyny. Zbliżają się wakacje, więc będziemy mogli wyjechać za granicę i bez obaw spotykać się ze znajomymi. Zaszczep się! Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym przestał działać. Sprzęt zostaje na wypadek czwartej fali pandemii. Mamy 1075 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Zmarło 46 osób, informuje Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu nowych infekcji było ponad 2000, zgonów było więcej o 10. W Polsce wykonano do tej pory prawie 17 milionów 900 tysięcy szczepień. Tymczasem tylko 15% 16- i 17-latków zarejestrowało się na szczepienie. O odpowiedzialną postawę właśnie do młodych apelują studenci Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Publikują w sieci filmiki z wypowiedziami, dlaczego warto się zaszczepić. Stań z drugiej strony. Ja będę szwenkował na koszuleczkę i później na portret. Uwaga! Myślę, że każdy powód, żeby się zaszczepić, jest dobry. Dzięki szczepieniom wróciliśmy na zajęcia stacjonarne. Zbliżają się wakacje, więc będziemy mogli wyjechać za granicę i bez obaw spotykać się ze znajomymi. Zaszczep się! W pełni zaszczepionych jest 5,5 miliona Polaków. Ostatni pacjent wypisany ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Działalność placówki zostaje zawieszona, bo pandemia zwalnia tempo. Część wykorzystywanych pomieszczeń zostanie zachowana i zabezpieczona wraz ze sprzętem na wypadek czwartej fali. W szpitalu leczonych było w sumie ponad 1800 pacjentów z COVID-19. Był to pierwszy szpital tymczasowy w Polsce. Jego powstanie zajęło 12 dni, a pierwszy pacjent trafił tu w listopadzie ubiegłego roku. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zaznacza, że część infrastruktury szpitala mimo demontażu pozostanie na miejscu na wypadek wzrostu liczby zakażeń. Żeby być takim zabezpieczeniem, które w sytuacji, gdyby pojawiła się czwarta fala, żeby w ciągu kilkudziesięciu godzin można było przywrócić funkcjonowanie tej placówki. Na Stadion Narodowy mają powoli wrócić koncerty, konferencje i mecze, zapowiada dyrektor PGE Narodowego Włodzimierz Dola. Mam nadzieję, że niedługo polska reprezentacja również zagra na PGE Narodowym. Punkt szczepień, który jest na Stadionie Narodowym, będzie otwarty mimo zawieszenia działalności szpitala. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polska powinna teraz wrócić do rozmów z Czechami i zaproponować plan wyjścia z impasu w sprawie kopalni Turów. Tak mówi dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Polska powinna wstrzymać wydobycie do czasu rozpatrzenia czeskiej skargi. A Praga uważa, że kopalnia ma negatywny wpływ m.in. na poziom wód gruntowych w regionie. Dr Bonikowska mówiła w Polskim Radiu 24, że decyzji TSUE nie da się zaskarżyć, ale Polska powinna szukać porozumienia z Czechami. Co można zrobić w tej sytuacji? Wrócić do negocjacji i zastanowić się, czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby zaproponować action plan, jakieś działanie dotyczące tej kopalni, które skłoniłoby Czechów do wycofania skargi, do wywiązania polubownego. Kary nie zostały nałożone, więc walczymy jeszcze też o wysokość tych kar. Premier Mateusz Morawiecki mówił w piątek, że decyzja unijnego Trybunału jest bezprecedensowa i sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania wspólnoty. Zapowiedział, że nie zostaną podjęte żadne działania, które mogłyby godzić w bezpieczeństwo energetyczne Polski. W kościele Zielone Świątki, czyli uroczystości zesłania Ducha Świętego. Z tej okazji papież Franciszek odprawił uroczystą mszę w Bazylice Watykańskiej. Papież w homilii powiedział, że szczególnie w trudnych czasach, takich jakie przeżywamy obecnie, szukamy pocieszenia i często uciekamy się jedynie do ziemskich pociech. Pociechy tego świata są jak środki znieczulające. Dają chwilową ulgę, odwracają uwagę, ale nie leczą. Działają na poziomie zmysłów, ale nie serca. Franciszek podkreślił, że tylko Duch Święty, Boża miłość, może przynieść sercu pokój, a wierni są wezwani do oddawania świadectwa w Duchu Świętym i niesienia pocieszenia innym. Zaznaczył, że należy świadczyć o miłosierdziu bardziej niż wpajać zasady i normy czy narzekać na dramat sekularyzacji. Wezwał wiernych, by nie koncentrowali się na ziemskich podziałach ideowych i politycznych, a postawili Boga na pierwszym miejscu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu w całej Polsce. W większej części kraju zagrzmi, burze z intensywnym deszczem i wiatrem wystąpią w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, ziemię łódzką i Mazowsze po Podlasie oraz Warmię i Mazurę. W Koszalinie i Suwałkach 14 stopni, w Zielonej Górze 15, w Łodzi 16, w Rzeszowie i Warszawie 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielka rokowa klasa z Jastrzębia Zdroju. Ich nazwa, Blend, wskazuje, że lubią gatunkowe mieszanki. I rzeczywiście, niedawno wydali znakomitą płytę Czerwony, nagraną z jazzmenem Wojciechem Konikiewiczem. W tym właśnie składzie pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Blend na żywo, dziś kilka minut po 19:00. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie Trójki i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witam serdecznie na antenie radiowej Trójki. To program Muzyczne Podróże i chciałbym Państwa zabrać dzisiaj na północ Europy i zająć się kulturą wikingów, tak zwaną. Czym jest, w co wierzyli wikingowie, dlaczego wyprawy wikingów są owiane tak ogromnymi legendami i tajemnicami, skąd się wzięli wikingowie, jak wyglądali, wszystkim tym zajmiemy się w dzisiejszym programie. Na początek w ogóle, co to znaczy, że ktoś był wikingiem, mianowicie wikingowie to według jednej definicji skandynawscy wojownicy, którzy od VIII wieku podejmowali dalekie wyprawy o charakterze, uwaga, kupieckim, ale także osadniczym i z czego są najbardziej dzisiaj znani, no rabunkowym. Organizatorami wypraw do krajów Europy Zachodniej byli m.in. Normanowie duńscy i norwescy, a także mieszkańcy dzisiejszej Szwecji Południowej, czyli nie tylko, tak jak to się utarło, Szwecja, tylko jeszcze Dania. Ponieważ słowo wiking można niekiedy interpretować jako, uwaga, pirat albo rabuś, według Jensa Aika Schnala, profesora nadzwyczajnego badań nad językiem staronordyckim na norweskim uniwersytecie w Bergen, mylące może być nazywanie wikingami Skandynawów z okresu od IX wieku do początków XI wieku, dlatego że no nie tylko wikingowie zajmowali się piractwem, nie tylko piraci byli wikingami, zatem no nie chodzi tutaj jedynie także o Skandynawów. Uwaga, Normanowie szwedzcy, głównie Sfianowie i Goci organizowali wyprawy do krajów położonych na wschód i południe od ich ojczyzny i docierali nawet do Bułgarii Kamskiej, Rusi Kijowskiej, Bizancjum czy nawet do Kalifatu Bagdackiego. Uwaga! Wikingowie dotarli też do Ameryki Północnej, na długo przed Kolumbem dobili do wschodniego wybrzeża Kanady. I właśnie tym ciekawym nurtem w historii i tym ciekawym ruchem, jakim byli wikingowie, zajmiemy się w dzisiejszych muzycznych podróżach. Teraz Wik i Alebarn Skalsowe w Trójce. Sova, källen går i sova, bästa far har snökt i får, åra gryr och åra går. Wikingowie, tym się dzisiaj zajmujemy, owiani legendami. Jak zamykamy oczy, to natychmiast przed oczami, i powiemy słowo wiking, to natychmiast przed oczami staje nam wielki, rosły wojownik o nordyckiej urodzie, niebieskich oczach, długich blond włosach i w hełmie z rogami. Tym również się dzisiaj zajmiemy, obalimy ten mit. Ale najpierw etymologia. Słowo wiking pochodzi od nazwy orężnych wypraw morskich. Słowo to początkowo łączono ze staronordyjskim słowem wik, czyli zatoka, i łączono tych wikingów z faktem, że siedzą zaczajeni w wiku, w zatoce właśnie. Druga wersja to było starogermańskie słowo wik oznaczające osadę portową, a w formie wicinga, wicingas zostało po raz pierwszy użyte dla określenia małych grup pirackich w anglosaskim poemacie Widist z VII wieku, szanowni państwo. Czyli ci wikingowie byli kojarzeni z piractwem dzisiejszym. W VIII wieku zaczęto łączyć nazwę wiking z tym właśnie obszarem językowym, wskazując na staroangielski wic, czy też wik, oznaczający także obóz handlowy. Staronordycki rzeczownik żeński wiking oznaczał wyprawę zamorską, bo przypominam, odsyłam do definicji, był to lud, który pływał, żeglował w celach również handlowych i osadniczych, nie tylko pirackich. Słowianie, Arabowie oraz Grecy bizantyjscy nazywali ich Rusami, tych wikingów właśnie, albo waregami, dlatego że ze staronordyckiego słowo waregiar to oznaczało zaprzysiężonych ludzi. Więcej o wikingach już za chwilę. Najpierw Eluid i Lugus w Trójce. muzycznych podróżach dzisiaj zajmujemy się północą Europy i wikingami. Jak wyglądał wiking? Wspominałem już o tym, no bardzo łatwo nam sobie wyobrazić na podstawie seriali telewizyjnych, filmów, jak taki wiking wyglądał. Natomiast ten mit tego, jak wikingowie wyglądali, tych hełmów z rogami, powstał w XIX wieku na romantycznych rysunkach. Wikingowie tak naprawdę nie nosili wcale na hełmach rogów. Ubierali się bardzo mało wyrafinowanie. Ważniejsze od mody było to, żeby to ubranie spełniało swoją rolę. Chodziło o to, żeby było ciepło i wygodnie. Ubierali się wielowarstwowo, żeby zapobiec oddawaniu ciepła. Ubiór bogatych wikingów nie różnił się wcale od ubioru biedniejszych, a o pozycji społecznej świadczyła biżuteria, czyli ozdoby, bogato zdobione brosze do spinania. Czyli to był wyznacznik tego, że się było bogatym wikingiem, czyli zdolnym piratem po prostu. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni nosili zimą ciepłe rękawice oraz wełniane czapki. Co dowodzi tego, że nawet największy twardziel może zimą nosić czapkę i wcale to nie wstyd, skoro wikingowie nosili. Za chwilę zajmiemy się wierzeniami wikingów. Najpierw Heldom i Myrkr. To program Trzeci Polskiego Radia i muzyczne podróże dzisiaj na północy Europy. wierzenia wikingów to jest coś, nad czym się teraz pochylimy. Jak pisał Kim Hjardar w swojej książce Wikingowie, najeźdźcy z morza, Nordycy nie mieli jednolitego systemu wierzeń ani doktryn czy też dogmatów, które znamy z chrześcijaństwa czy islamu, a religia obejmowała wiele różnych praktyk i rytuałów. Ludzie dzielili świat z wieloma nadprzyrodzonymi istotami, między innymi bogami, boginiami, w szczególności Nornami, tutaj mamy troli, olbrzymów, czy też Jotnarami, Disami, Walkiriami, Krasnoludami, Elfami i Goblinami. Wikingowie byli bardzo przesądni, nosili amulety, używali zaklęć, składali ofiary, o tym więcej za chwilę, aby pozostać w dobrych stosunkach z siłami nadprzyrodzonymi. Wszyscy wierzyli, że świat zamieszkuje mnóstwo magicznych stworzeń, które warto mieć przecież po swojej stronie, żeby sprawy się dobrze układały. Te stworzenia wraz z obecnymi wszędzie bogami dbały o to, aby zapewnić światu odpowiednią ilość wiatru, deszczu, mrozu i słońca, czyli wszystkiego, co jest wikingowi niezbędne do życia. Dobre relacje teraz. Jak się zakolegować z bogami? No właśnie, chodzi tutaj o to, że jeżeli my mamy przyjaźń takich bogów nordyckich, to gospodarstwo rolne, rodzina i cały kraj mogą zdobywać bogactwo, osiągać sukcesy. Każde bóstwo i każdą istotę nadprzyrodzoną wyróżnia pewien zestaw cech. To też różne motywy skłaniały ludzi, by zwracali się do poszczególnych bóstw i istot. Na przykład kobieta w ciąży i jej krewni błagali o pomoc Disy, czyli żeńskie istoty patronujące nad rodziną i chroniące rodzinę, a załoga wikińskiego statku z kolei prosiła o łaski boga morza Njorda albo Odyna, o którym więcej za moment. Cztery główne święta i cztery główne obrzędy religijne miały miejsce w wierzeniach wikingów. To był 14 października, czyli początek zimy. Wtedy trzeba było złożyć ofiarę bogini urodzaju Freji. Środek zimy to 12 stycznia. Tutaj składano ofiarę za pokój, dobrą zimę i obfite zbiory w nadchodzącym roku. 14 kwietnia to jest początek lata i był to czas poświęcony Odynowi, temu najważniejszemu. Składano ofiarę za zwycięstwo na wojnie i udane podróże, a w środku lata około 20 czerwca obchodzono święto światła, czyli czczono słońce i zanoszono modły, aby złe duchy trzymały się z daleka. Zwracam uwagę, 20 czerwca jest to okolica naszego dzisiaj kalendarzowego lata, początku tego lata, więc te wierzenia gdzieś tam mimo wszystko się zazębiały. Valravan teraz i Kropar w Trójce, a o Odynie, najważniejszym z najważniejszych bogów nordyckich, już za moment w Trójce. północ Europy w muzycznych podróżach. Tam dzisiaj gościmy Odyn. Odyn, czyli najważniejszy z bogów nordyckich z dynastii Azów, to bóg wojny i wojowników, ale także wszystkich wyjętych spod prawa, bóstwo mądrości, władzy, poezji, magii i centralna postać w mitologii nordyckiej. Jeden z przydomków Odyna to jest Ygr lub Yg, oznacza to straszliwy. Atrybutami z kolei Odyna są kruk, wilk i włócznia. Dwa kruki, jeden to Hugin, drugi Munin. Myśl i pamięć codziennie przynoszą Odynowi informacje, co się dzieje w dziewięciu światach. Dwa wilki, Geri i Freki, jeden jest zachłanny, drugi jest srogi, które żywią się mięsem ze swego talerza w Walhali. O Walhali również dzisiaj parę słów padnie. Z mitów wynika, że Odyn często zmieniał fizyczną postać, zostawiał swoje ciało jak martwe i będąc w szamańskiej ekstazie jako wilk, orzeł lub inne dzikie zwierzę, podróżował do odległych krain. Na wizerunkach przedstawia się go przeważnie jako dobrze zbudowanego mężczyznę w średnim wieku. Uwaga, bardzo ważna, włócznia Odyna, czyli Gungnir, przynosiła zwycięstwo stronie, po której walczyła w bitwie. Kolejny atrybut Odyna, Draupnir, pierścień, znak obfitości i bogactwa. Jego wykonanie Odyn zawdzięcza karłom, Sindriemu i Brokowi. W geście rozpaczy rzucił pierścień na stos pogrzebowy swego syna Baldra, który później zwrócił go z Helheimu przez Hermonda. To jest cała ta mitologia nordycka. Symbolem Odyna jest krzyż umieszczony w okręgu, znany także jako krzyż słoneczny, oraz trzy złączone trójkąty tworzące symbol poległych wojowników, czyli Walknut. Za chwilę przeniesiemy się do Walhali w Trójce. Rozmawiamy dzisiaj o nordyckich wierzeniach. Jednym z kluczowych wierzeń i kluczową motywacją do podejmowania takich, a nie innych decyzji jest nagroda w postaci bycia w Walhali. pałac poległych po staronordycku. W mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników, tak zwanych Einherjerów, których z pola bitwy zabierały walkirie, o których tworzył przecież Wagner. Na progu Walhali witał tych poległych wojowników Bragi. Walhalla to po prostu kraina wiecznego szczęścia. Ona się znajduje w Asgardzie i należy do głównego boga Normanów, czyli Odyna, o którym mówiliśmy. Pałac o 540 bramach, przez które jednocześnie mogło przejść 800 wojowników idących ramię w ramię. Najstarszą bramą jest wiecznie otwarta Walgind. Na zachód od niej wisi przybity do ściany wilk, którego dziobie orzeł, a ściany pałacu Odyna pokryte są złotymi włóczniami, a sufit złotymi tarczami. To jest ta Walhalla, do której zasłużony wojownik, który poległ w walce, może trafić, a wojownicy piją, jedzą i ćwiczą, aby w chwili końca świata stoczyć ostateczną bitwę ze złem u boku Thora. To jest ta Walhalla. Tam każdy nordycki wojownik chciałby trafić. Trzeci Polskiego Radia, muzyczne podróże i nasza wycieczka na północ Europy. Dlaczego wikingowie upadli? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo odpowiedź jest związana z ekonomią, ale też z modą. Wikingowie, nieustraszeni wojownicy, postrach nadmorskich krain, który łupił ziemie polskie, łupili ziemie brytyjskie, łupili ziemie francuskie. Dlaczego to upadło? Jedna z kolonii Wikingów na Grenlandii upadła z bardzo ciekawego powodu. Thomas McGovern, antropolog z Hunter College w Nowym Jorku, zajął się poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie. Jedna z najbardziej bogatych i kwitnących kolonii Wikingów na Grenlandii została założona przez Eryka Rudego w latach gdzieś między 980 a 990 naszej ery i miała bezpośredni związek z polowaniami na morsy. To potwierdza duża ilość znalezisk archeologicznych. Kły zwierząt stały się atrakcyjnym towarem, a handel kłami morsów stał się motorem późniejszego rozwoju osad wikingów, a nawet budowy kościołów, i to wyposażonych w szklone okna i dzwony z brązu. Pomiędzy latami 1120 a 1400 80% kłów w Europie pochodziło właśnie z Grenlandii, z tej jednej osady wikingów. To niemal monopol. Monopol oznacza pieniądze. Kłów osadnicy używali jako waluty, na przykład do płacenia dziesięciny. Kolonia natomiast zamarła i finalnie po prostu zniknęła, dlatego że zamarł handel kośćmi morsów. Zamarł dlatego, że odbiorców należących do bogatych warstw społecznych przetrzebiła grasująca w Europie czarna śmierć. A poza tym kły morsa zwyczajnie przestały być modne, a zastąpił je nowy wyznacznik luksusu – kość słoniowa, importowana z Afryki. Wikingom niestety to ekonomicznie bardzo dopiekło do tego stopnia, że osada upadła, ta najbardziej znana na Grenlandii. Upadek handlu kłami spowodował, że Grenlandia zaczęła tracić mieszkańców. Ostatni ślub wikingów na Grenlandii miał miejsce w 1408 roku, a potem źródła o osadnikach milczą. I w ten sposób dotarliśmy do końca naszej przygody z wikingami w dzisiejszych muzycznych podróżach. Bardzo Państwu dziękuję. Łukasz Ciechański. Na dowidzenia jeszcze Skald ode mnie. Do usłyszenia jutro z samego rana na antenie Trójki.

Mamy 1075 nowych zakażeń koronawirusem. Ostatnio tyle przypadków zanotowano we wrześniu zeszłego roku. To także o połowę mniej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarło 46 zakażonych osób. Sytuacja epidemiczna poprawia się i odciążane są szpitale, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ta ilość nowych zakażeń ma swoje odbicie w ilości osób, które są hospitalizowane. Osiągnęliśmy na dzień dzisiejszy poniżej 8000 zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. Ostatnio tyle zajętych łóżek covidowych było w październiku. Działalność zawiesił właśnie szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. W placówce leczono w sumie ponad 1800 pacjentów z COVID-19. W czerwcu w Łodzi ze szczepień przeciwko koronawirusowi będą mogły skorzystać osoby bezdomne. Na placu przed archikatedrą stanie mobilny punkt szczepień, do którego nie trzeba się wcześniej rejestrować ani umawiać.